الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان وخلق الجان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار بينهما برزخ لا يخرج منهما المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الله العظيم هرچین جلیلین عالمی ذاتک هرچین خدا پرستی عالمی ذاتک آهان شب روز شما خدمتا مسیحتانی تها بچ مسیحتان شما را کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بشتا دوستان عزیز الله تبارک و تعالی ما و شما بلوچستان مردم شب روز اگر یه شکر بگره آئیے شکر ادا بود نکا کہ مارا شمارا چھ در نگے مسلمانانی چھکانا عالم کن اڈ شکان میں شمی خدمت یاری آنے نندارنی سوال شن کہ علماء حق علماء کے آیان ایمان ہست کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گیرچہ یقین پروردگار گیرچہ یقین رب گیرچہ یقین ذات پاک دنیا اتحا دیگر کس ای ارزش و قابلیت ندارید آئیے عبادت و پرستش کنگ بیبید عبادت پرستش سر سجده برد تنها آلودین ذات پاک زیبیت که کلی جهانی اٹ کتر عبادت تنها آزاد پاک ارزید که یک قطره آبا یک گلین انسانی اٹی کتر علماء حقانیون علماء کے آیانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سر ایمان ہست اولوٹن کے کلین جہان مردم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلد بگن اشیاء بزانن او اشیاء سر عمل بگنن او قیامت روچہ ہوتی رب دیما شکر گزاری بندک بگن وَعَطِيُوا اللَّهَ وَعَطِيُوا الرَّسُولَ وَأُولُوا الْأَمْرِ مِنْكُمْ اللہ پاک کتاب، اللہ پاک بابرکتین کتاب، ہما کتاب کے آئیے نام قرآن مجید کہ مارا در ہر مرحلے زندگی چھے ہر تجربی، چھے ہر خرافات، چھے ہر گناہ، چھے ہر بربادی، چھے ہر تباہی نجات دن شیگو شید. یہ آیات اللہ گشید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان رنچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء حقانیون گشن شمارا چی گشن؟ واتی اللہ واتی الرسول اول الامر منکم. اے انسانان بالخصوص مومنان مسلمانان ایمانداران، شما رب یکتای اطاعت و فرمان برداری بکنید. گئے که یقین پروردگار کسی اطاعت، کسی فرمان برداری، کسی بندگی، کسی اطاعت مکنید. رنچ اللہ پاک اطاعت، اطاعت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن آئی سر نازل بتا، آئی قرآن مجیدہ بے وسیلے علماء حقانیون، بے وسیلے بندگان خدا، منی کو ڈوک و جرو ای جاگہاں کہ آپ ورگ نرسی ما شمارے یارت رسی تیش، آئیے اطاعت و فرمانداری بکن. خلاف پیمبر کسی رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہت رسید. اگر یک شخصی و تا مسلمان گشی و تا کلمه لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ وانو کو گشی، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہ و رحبند سرمبی، آئی نکاح، آئی آروس، آئی عبادت، آئی روش زندگی، آئی گفتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطابقت مبن، آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت نہ کنگائیں، آئیے ہیچ حق کی نیستے دوشی کہ من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوست دار، آیا دروغ بندی چون بنام مصطفی خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ اے محکوم غیر، سینه تو از بتا مانند ده، تا نگیری از محمد رنگ بو، از درود خود میالا نام او. تا وقتی که ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنگا مرنگی ہر قدم زندگی سرا آئیے نمونہ مبی، ما بڑا دروغ بندگی. دوستان عزیز، اللہ حکم منت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستورات منت، عین ایمان، عین مسلمانی. اگر اللہ حکم منت نبی، اللہ حکم قرآن مجید، قرآن مجید بیان کنوک، تفسیر کنوک، جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، رنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء حقانیوں، علماء کے آئین ایمان ہست کہ اللہ یکین، آئیے اطاعت مسلمانی اولین سنگ بنیاد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک راستین و درستین نبیین، آئیے اطاعت کنک فرض. دوستان عزیز، تا وقتی که ما قرآن مجید و سنت پیغمبر یعنی گفتار و کردار و اعمال اقوال پیغمبرا برای وقت نمونه قرار مدیں، ما هیچ وقت صحیح مسلمان بود نکن. دعا کنی اللہ تبارک و تعالی ما شمارا اطاعت خدا، اطاعت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب بکا، ورنہ قیامت روچے ما شما اودا، ہر نماز روچے گی ونتا درو بفاده با خسر الدنيا والآخرة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. من خاصی مطلبی ندارم که وقتی بیان کنم، فقط بخاطر شیدی یک عده مسلمان از هر جا و هر کجا این اطلاعش اشکوته یا مسائل دینی که در این منطقه بدون نحوه طرز فکر را مردمان دیما پیش کنگ بودگند، مروچی ادا جمع بودگند و ای واجه ها منتظمین ای مجلس الله تعالیش جزای خیر بدند. آمین. و مسلمانانی هم که از هر کجا یاد کردند، بخاطر اشی که یک دینی مسئله یا بفهمند، در واقع اشی هم من برای بشارت دیم که طالب العلم ثواب تها شریکند. و جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائند هر کسی که چوت لوگا در بکبید به این مقصدہ کو برود یک علمی حاصل بکن، دینی علمی حاصل بکن، اللہ تعالی بهشت راہ برای آسان کن. من امیدوارم که اللہ تعالی جل علا شانو تمام آکسان یا که به این مقصد دور و اطراف و هر کجا جمع بودگند که ما راجع به مسئله که یک عالمی دی پیم گشته، دیگری دی پیم گشته، از نزدیک درو برو و همیشه مردمان آرزو بوده در این منطقه و اصرار بوده بشکنینی و بفهمی که حق به جانب کهند و رای حق چین که ما هم مسلمان حق طبیعت بکنیم. به این منظور ما مدتی پیش دا حاضر بوده گتیم که قرار بر همشی بوده گه که جناب مولانا عبدالله روان بود پیشینی حکم ببید چه منی طرفا و منی مقابل طرفا در این بحث تایید کنگ بودتگا، کما اینکه قراردادی که تهیه کنگ بودتگا ادا هست دید خوش امن بده. بسم الله الرحمن الرحیم. صورت مجلس تاریخ 17/6/60 مطابق با 8/11/1401 بنا به دعوت شیخ چراغ جناب مولوی محمد اسلم اشرفزاده صاحب از نگور و عبدالرحمن ملازعی در محل دلگام شیخ چراغ حضور یافتند. طبق مشوره و اظهارات شیخ چراغ و سایر اهالی و علمای کرام همراه طرفین به این صورت طے شد که فیما بین علماء کرام مولوی محمد اسلم صاحب و عبدالرحمن ملازعی جلسه ای منعقد و در مورد کلیه مسائل مختلفه دینی که طرفین اختلاف دارند بحث و گفتگو به عمل آید تا مردم مسلمان تابع از سردرگمی و دودستگی و سایر اختلافات نجات یابند، که در این اثنا چون برای هر مناظره یک نفر ناظر منصف مورد لزوم است که به وسیله حاضرین جلسه فوق علماء زیادی جهت این امر پیشنهاد داده شدند که مورد اعتماد مولوی محمد اسلام واقع نگردیدند. سپس از طرف مولوی محمد اسلام مولوی عبدالله ملیری پیشنهاد داده شد که مولوی عبدالرحمن از ایشان عدم اعتماد داشتند، تا اینکه از طرف شیخ گل محمد مولوی عبدالله روان بود پیشینی جهت نظارت بر جلسه بحث طرفین پیشنهاد داده شد که طرفین تقبل نمودند و قرار بر این شد که به وسیله شیخ شیران از وی دعوت به عمل آید و سپس نامبردگان دعوت و جلسه مورد نظر منعقد گردد. بعد از گفتگوی مورد لزوم آنچه که مولوی عبدالله به آن رای مثبت و موافق دادند مورد قبول طرفین است و هیچ یک از ایشان ادعایی ندارد. امضا مولوی محمد اسلم اشرف زاده عبد الرحمن مولا زئی شیخ چراغ فرزند شیخ ابراهیم شیخ گل محمد مولوی کریم بخش حقانی مولوی محمد یعقوب کد خدا اشرف جهانگیری شیخ علی محمد فرزند شیخ بهرام شریف سردار زئی مولوی علی محمد بالار شیخ شیران مراد محمد شیخ زاده عبدالقادر بادپا و این خط هم آی بخشدار عبدالقادر بادپا ایگه مطابق این قرار داد ای واجه زحمتی کشته مولوی عبدالله صاحب از سرسور تشریف یارتا ما هم ساعت دهانیم غالبا اداره ستگیم و منتظر بتگیم جناب مولانا محمد اسلم صاحب تشریف یارگه که آواجه هم الحمدلله اصر نزدیکا تشریف یارتا و ولی پیش از اینکه که اذان ببیت همین این اذان موقع جناب شیخ صاحب تشریف یا شیخ چراغ صاحب و پیشنهادی دا که آوازهانی نیتشی هم مولی محمد نور صاحب گونه هم مولی محمد اسلام صاحب هر دو واجه گونه پیشنهادش داتا که مردم چون بازه 500-600 مردم جمعید و بلکه دولت ایه بران نمنید لحاظه ما باید فلانی یا بگوشی که ما 5 نفر مولی تاج محمد صاحب مولی عبدالله صاحب که حکم و منصفند و همی پر من یعنی و مولی محمد اسلام صاحب مولی محمد نور صاحب و ای برات یک جا خلوت بنندی و ای گپان با همدگه بجنین رنزا بلی ای حال هر کس معلوم بید چون من ای چیزا مناسب نزان برای وقت و ما آواجهان انکار کد و من گوش که من به این طریق بحث کنگا مناسب نزانو و بحث من حاضرون تعهد دیون تضمین دیون حتی هر پیمی فشاری لفظی قولی گفتاری چیزی اگر من پسند نبود و ناگوار بود یه جور بود دره کشو هماتوری که 4 سالون کشتگن و الان هم تحملش کنو و هیچ چیزی درباره خصوص وقت دفاع نکنو یا پیش نهارون که اختلافی پیش بیاد فقط مسائلی که مورد اختلاف های دام مطرح کنک ببند آواجهش به حیثیت مدعی بحث کند تو بتی دلیل پیش کند تو بتی مدرکی پیش کند من به حیثیت مدعی علیه جواب دام یا آ مدعی علیه ببی تو من مدعی بون پیش کنو و جناب مولوی عبدالله صاحب به حیثیت منصف حکم نشته آیی بعدا اظهار نظر بکند متعلق هر کس دلیل پیش کرند جناب مولوی صاحب پاد بیه اظهار نظر بکن که هر کسی دلائل مورد حق و قرآن و حدیث و مطابق با سلف صالحین بزرگان گذشته پیشوایان دین اقوال و کتاب هایی که نوشتگند و ای تمام کتاب هایی که شما گندی ایل ایران ایشان تمام اهل سنت و جماعت کتابانه و علماء ربانیین کتابانند و سلف صالحین کتابانند حدیث و تفسیر و فقه حنفی کتابانند ایران از روی ایشان گفت کنی بی و مولوی صاحب به رفع من اعلان بکن یا به ضرر من اعلان بکن طبق همین قولی و امضای که من در حضور اینچو مسلمان داتا و الان هم اعلانی کنو من قول شرف دارم که من با آی تسلیم بو و من حرفی ندارم وقتی که منی فهم اشتباه ثابت بو منی کتاب اشتباه نبی فهم منی بلکه اشتباه بو و مولوی صاحب که تو اشتباه کتایتی بیان موضوع غلط انتواتی مطلب نادرستند من قانع بو انشاءالله و همه بهم اگر به آیی بشک بود باید قانه ببی و من گمان نکرم کسی ادا برای تشبیه به چاقو کشیه یا جنگی جیره ید که و هم از طرف وقت من اعلان کنم به تمام کسانی که منی حبر به آیان اساسی رکن و به من صدقی اعتمادیش هستین من آیانا حتی با صراحت به قرآن قسم دنیا یاد کنم که هیچ شخصی بجز همه دستور عملی که مباحثه اتای کنگی بی کسی حرف سخن نداری که کوچکترین حبری بکن فقط مولوی عبدالله صاحب حرف سخن حق سخنداری مولوی تاج محمد صاحب حق سخنداری به عنوان رئیس این جلسه که بلندی حاضر بی و مولوی محمد اسلم صاحب جن حق سخنداری و من خبر کنم اوتی جوابی بدهم و کسی که برای این خبر تعیین کنه بی بخشدار هم یک مامور دولتی مسئول دولتی که نظارت کنه دا و این مراتب ضبط کنه گوند نویسه گوند یادداشت کنه گوند لحاظه من تقاضای کنم چه آواجهان که الان هم ما با مردم نشتگی و من گوش که من جلسه خلوتی نگرو اگر بنا به ایشی بیدی که تنها ما با آیی صحبت بکنه بس این مردم برای چه کاری آتی کن و مردم هم قول دهید که سر صدای چیزی نکنه انشاءالله شما قول دهید یا ندهید؟ انشاءالله انشاءالله انشاءالله انشاءالله بس ترتیب من فکر نکرم که از آل حضر نگرانی بی بیتی و من باشم که من بغیر این طریقی حتی قوم از صحبت نکرم اگر جناب مولوی صاحب مشی هنو اعلان کنم که اگر میت در این مجلس بی صورت گم مکن پس ایشی شما هر کس فهمید یا شکست دیدی صحیح. اگر نه به همین ترتیب بیه هیچ جنگی نی فسادی نی تعهد و تضمین فیصله تیر کنی و اصول و قواعد مقرر بند بلنده چو هنو جناب بخشدار صاحبی حتی که پدا گوشی من مجددن رفته اون تیی پیغام و رسیم تگه آین گوشتا نه آپه ما قبول نکنی لحاظه تاوت قبول بکن که همو در خلوت بیا من ایشی قبول کنو نه هم من تا از وقتی که من شیخ چراغ صاحب اجازه مدن روگه اگر ده رو چکشی بدار من نشته با همیدار من نرمو ولی من در خلوت صحبت نکنم من نشته بون در جلوت در انظار مردم و اصابت دلائل بیاری بودی بحثا و مباحثا با انسانیت آدمیت اسلام برا هر کسا همین سفارش کتا تا چه برسی به ما که ما مدعی علمی و تا اهل علم منصوب کنی و الحمدلله الله پاک جل جلاله من آلو احسان کتای مقداری بوتی علم و مناسبتی عطا فرمایندگی و ما را نباید هنچی بحثی ببید که چه کشتی ها دیگه نوبت به جنگی برسی نه لطی در کاره نه اصلحی در کاره ادا فقط کتاب در میان ایران حاکم کتاب الله قرآن مجید و احادیث جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و حضرت امام اعظم رحمت الله علیه فقه حنفی مذهب حنفی که هرچی آیی اگر چونان چه کتاب ایشی هم بگوشون که کتاب هم همه حکم تایید بکن همه حکمی که با آیی اظهار نظر ما اتفاق تا امضا کتا کتاب هم چون دنیا تا کتاب باطلی هم بود چه هرچی کتاب کنی تو نباید بفهمی که کتاب و کتابه کتاب باطلی هم بود چه گمراه هم کتاب نوشته بدینا هم کتاب نوشته حتی کفار هم کتاب هست نوشتهش برای بعد ولی برای ما ملت مسلمان همه کتاب مطرحه که آیی کتاب مطابق قرآن و حدیث و مذهب حنفی مطابقه و علمایی که آیا مورد تایید نوشتگیش و این تایید بعد همه حکم و منصف بکن که رنده بودی اعلان کنشی ها وذي حرفي من ندارهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين آمين. مصطفى الدستر شون شعري مصطفى از دست راست قوم را رمز بقا از دست راست گر نبودی کوشش احمد تو هم می پرستیدی چو اجدادت سنم گرم یا حنگام یا بدروح نین حیدر صدیق فاروق حسین گر همی خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن گر همی خواهی تو را نخلی کنن شرقی و غربی ز تو می و خورن Thank you. دیگ هبلی دنبال خسرانه اشتهار دیگ نبی. من الان شما حضور نشته گتون که منش مسجد لوجد که جناب مولوی عبدالله صاحب قوانبود و مولوی تاج محمد صاحب در لوجد گن و دیگ ادهی از واجه ها نشته گتن وقتی من رفتم و واجه ها منا ادهیم پر خود و اصرار کو که آن واجه ها به هیچ واجه به ایشی حاضر نه که بیان در انظار عموم بر ملاو علنان مردمون دماغ گتو بحث بکنن و آب پیش بینی کنن و همه احساس خطر کنن که فتنه فسادی مبادا ببین. باوجود اشی که شما اشکو ما از طرف وقت قول شرف دا و اطمینان داد که ما حتی هر تلخ و شیرینی هم اگر من بشکنم در احیان گفتگوی تو قدر میانا من به خاطر اشی که مسئله روشن و واضح بی ما کاری نداره این نرید و الا الاصلاح بجز اشی که حقیقت واضح بی برای مردم هدفی دیگر نداره. من شخصا گشتن کنم که به والله من شخصی هیچ اختلاف ذاتی با جناب مولوی محمد اسلام صاحب نیست و آ چیزهایی که آ احساس کنم بلکه از ماهی آی به من رسی نگویدتگن تو باعث من ناراحتی هم به من خیلی چیزها هم رسی نگویدتا و کتابی هم واجه رساله ای که شاید بودتا هم من وانتا مطالعه هم کتا دیستا اون چی نوشتا و در همه جلسه گذشته من در اطمینان هم آیه داد و مردم هم دیست که من با چه نحو اخلاقی با چه پیرایه اخلاقی که از من امکانی هستد من با ای پیشیاتون اولا همین جلسه دو که ما پیسا نشتگتی آوازه رندا یک و ما از چابهاری حتگتی آوازه از نگاری حتگا مطابق عرفا قرار همشیه که آوازه بیهتی و همه دا ما مسلمانی براتتی آوازه حتو ما کست رو کچکتی سنان آچه مارا مستره سلام علیکم که ولی وقتی که آوازه نیه حت مسجد نماز های هر جنه من بعد از نماز رفتم که مده مسجد جوری کنم دیده حتم گوشتی رفته اتاقا من چه در بطوم با جناب شیخ صاحب ما رفتی همو در من وشد که رفتم اتاقا و تمام گفان ما جدن که ما را هدفی دیگه نی با اگر من بزان تی اختلاف ذاتی و نفسانی شخصیت و من نیه حتم و آ چیزی که من در باره وقت احساس کتا که تو من مراحت کتا آیان تر من معاف کتا گد به هل کتا گتا ولی مسئله گذشته از آن خبر چیزی مسائل شرعی هست که مروچی مردم ها به ما شما اعتماد کنند و ما را شما رابطی به خبر مذهبی پیشوای مذهبی زانند و به قول آیان که بشن مره گارند ما نظام حق به جانب کنیم شما با هم برندی تو خبر بکنیم آبری هم آوازه بگن نه ما تو نندین و به کاغذ گشته به کاغذ نویسی بس نکنیم به کاغذ نویسی راه دیم پاکستان دیگه مرتون آلمان که ایگه امزای کنن ما گوی نگه به کاغذ مردم بفهمتی و همین کتاب هم بده نوشته کتاب بلا اصلا مردم های سرگردانی ایشین کتاب ها یا من دیم کنن یا تو گوشه ای به مانایی من گوشه ای به امی مردم چی فهمن باید یک حکمی منصفی توقابلی نندوبلی که آی رنده اظهار بکن که حق به جانب کن که آخر ای حبر تیبو که جناب مولی عبدالله صاحب بی وسطا ما هم با کمال اخلاقی که امکان هست در رخصت بودی و این تمام مراتب هم ضبط کنه بوده گرده و الان هم پیتر این پیشن آدم به شما اطلاع رسید و من گوش که در انظار عموم بودی ولی آواجه چون به هیچ صورت حاضر نه با وجودی که ما قول هم داد از ناهی ما انشاءالله هیچ گونه ناراحتی ایجاد نبی نزانه چادی ما واجه چون مردم اطمینان ما امر الهی دی از این لحاظ واجه های سوال بود خیلی خوب آیان که هیچ پیماشی آماده نه تو قبول کن که تنها گو آیان گرد بجنه من با اجازه شما البته به اجبار ناچرن قبول کد اشیا که گپ میگ آیه در مسجد بگید جناب مولوی عبدالله صاحب مولوی تاج محمد صاحب نندو ببند و یک ده نفر بیست نفری مطمئنی مردم کماشین و دوش سفیدی که به قول آواجان هیچ فسادی خطری امکان مبی گروگانگیری امکان هیچ مبی و بننده همایان گوش جناب مولوی عبدالله صاحب مولوی تاج محمد صاحب نندو ببند و یک ده نفر بیست نفری مطمئنی مردم کماشین روش سفیدی که به قول آواجان هیچ فسادی خطری امکان مبی گروگانگیری امکان هیچ مبی و بننده همایان گوش بدارند صحنه ها بگندند هر یکی اخلاقی پس منظر ها بگندند برخورد پس منظر ها بگندند و دلائل پیشکنه یک کیفیت ها بگندند و این دلائل و گفتگو منی که آیه نوارت ها ضبط کنه که ببند و رندا بحث تمام بو آم وارد هم مردمان اطلاع رسینک بن و جناب مولانا عبدالله صاحب که منصف حکم آیوات اقرار کتک هرچی به نفع آیی زرر آیی و من اقرار کتک به نفع من و به زرر من هرچی فیصله بکن آخر رای بدا که حبر کی حبر مطابق حق قرآن و دین و شریعت و مذهب حنفیه کی ناحقات ما ای اقرار کی سرا کتا و مدرک ها امضا ها مولوی صاحبیه شمه دیما مردمان عموما با بلندگو اعلان بکن که نتیجه ایشی بو و فتح فلانیه بو شکست فلانیه بو و مثل این که آی بخشدار که رفته دوباره که ای حبر او در تای بکن مولوی محمد اسلام صاحب در عجرسا موجود نبود رفته برای وزوی تجدید کنگان مولوی محمد نور صاحب و بهمیت ترتیب قبول کتا و انشاءالله اگر چراغی انتظام واجهان کت بکنند روشنی کافیه شبا بعد از مغربا ادامه ایدهیم اگر چنانچه روشنی و انتظامه بی چون بحث با کتاب و ارائه دلیل از کتاب کشی روشنی لطفی تحاری یک اندگه نبی و من تقاضای کنم چون واجهان که اشیا محول بکنن به باند سبا یا همی شبا روشنی کافی انتظام بکنن و همه شکل که همه واجهان قبول کتا هم ما حاضرین گنام گفته بکنن تاک فردا هیچ گونه بحانه برای کسی یه طرفدار را پیدا مبی که خوب پدا دوباره شاید بحانه کنه بو ده مقصدی بو یا فلانی چه سحنه یا در شد تو پدا بو مولوی صحبه روبرو نبود تو گفتی نجا تو حق ظاهر نبود مردم در انتظار شما نشترند یه روز تمام بود و شب هم کمترانه یه دوچری مسائل حل کنه که یک یک به مردم حرکت کار داری کاربار جو که شورش داری بسنم که یک یک پرچی و داری دیگه استفاده بکنم برابری مجددن تقرار کنم آج بکنم بکنم مشکمان که بودتا تشکیل جایی که مردم انتظار هم آنے وہ امام چاہ رہے ہیں وہ بحث ہم چونے کہ شما آپ کے جانگینے دعوائی نے شما آپ کی کہ سادھا مردن کو جام خدا ہوئے ماں چاہ رہے ہوں دیلا اوڑا باہر ایک بات یہ مسائل یہ مسائل بہمی مردمانی گوٹا رابط رسل دیدران بعضی بہما رویہ فکر آوازہ یار روز نه ده روز مکمار لگی شی ممکنه ده روز مکمار لگی شما تصور کنید که واجا منتظرن مولوی محمد اسلم واسطه نه ممکنه شما ده روز نه اگر ما را چه جتنی بلی مسائل آل خاص یا تگیه تایبا حق نیست که مردم انتظار داشته باشند که چیزی شما را مردم هم شده باشه واجا بر دفعی نماز وانے سن اٹھے وانے بحث بھی کنے اسی یم مرد میں آستے مانے آئے یہ چیزہ مسمع ہو سکتے ہیں اسی اصلاح بحث بھی کنے بحث بھی کنے اسی ماں ہمیں عالم کے ہستے ہیں اور ماں راستے مانے ہیں اگر بود کتکا تو مردمان مفلات بگا لیں گے ماغو ماغو ماغو خدا خبر کتک ماغو سنے ہیں بخشتا رہا ہے مردمان ماغو بجانے پرده‌ای نه، شدری نه، وجه های بخشی جنی و نه، پرده اجازت داده بیده بخشی دارم نتیجه هتون رو بخشی دارم بخشی دارم ساتشی شنی و نماز بی بهترشن که نماز ادا بکنه بعد از نماز بلا فاصله گای شروع بکنه و شما که ما را کار دیشو ما یه گوشت که ما مردمانی زامن هست فقط شما اجازه بدید ما بلنجو و پچ کرنیم و مردم تمام رنمندن به جز از همه معتمدین که از جانب تو با اون معتمدین که از جانب آوازه با توکه کنیت مندن تو و مسجد توکه اتاق برکل شما اختیار هست اگر ما بلنجو و روشن مکنیم مسلمان مردم چه ای اتاق چه مسجد محراب سوراخ چه آدری چه یکو سروب کنن قدا مزاحم با و مردم اگر شلوک کو ما بلندگو خاموش کرد یعنی فقط یک کشین که همکاری مردم بکنند رو دان نبینند نه این یکی گپا ما ایگه قبول بکنند یعنی واجه مقصد ایشین مردم پا دمنا بدن مردم اندیمانه بحث نکن گمارا جینه مردم این تو خواهشی اما برنامه شلوغی و فلان بلکه اختلاف پیش که نه زد خوردی فلان آیشی کم که نه مردم ویده تو چاکو کاشی نه حتی گان درو پیه که حق اشکو نگایی حتی گان حقیقت و گزدارا که اشکو نگایی حتی گان همین مردم یه همین مردم ها که اینچو وقتا با ایشا من آیی صحبت تا گرب زیتا و هنو لوتان که نتیجه هم تو ظاهر الانان بگیندن تو ما آیی هر دون که اختلافی راه پیش کتا اختلاف کنی هنو به حکم منصف یک آیه وقت بسرا کال داتا حاضر ها دیمان تو که ما گفان کنیم دلال مطرح کنیم رنده آیی هما حکمی که ما یک آیی مورد اعتماد وقت اظهار نظر که چی نه جنگی خبری نه اختلافی خبری هما به ما عرض کو یه تامدار آیی خبر که در جمع عموم مردم برمی کنیشی اگر قرار بودی که تنها ما آیی در خلوت صحبت بکنی اون آی پرچه کتاب نوشت مثلا در 1000 تیراژ 2000 تیراژ و پخشی کو به مردم آی روزی حلوت اگر آی خلوت بگاره اگر چنانچه آی خلوت منظوره پرچه در عیدگاهان و در مجامع جمعیان خطبیان آیا فحاشی و فحشگویی و زا و افترا و تمام چیز بر بسته به ما و تمام مناطق تا در مدت 4 سال که آی اختلاف نظر پیدا کرده بعد از شیعه وقت هم معم عقیده بوده و هنو چود عقیده برگشته دوباره 4 سال مدت نی بس در این عمری 60 سال تقریبا آیا ها آیا کوتاهی نکوتاهی جاگر در جمعی که آیا براد کم مکین جماعتی بی یا بازی می بی جمعیانی نماز بودتا یا عیدان نماز یا دشتیاری هر جلسه به شریعتی آیا برتا این حبر آیا پرده درتگن تو علمان ظاهر کتگن اسم و رسمی هم گبتا درستین چیزی کتگن نو هنو در جمع علما و مردمی که معتمدن به نظر ما تمام مسلمانا و تمام قول شرف دیان که ما هیچ گونه اختلافی کاری نیستیم فقط خاموش بی از نزدیک لوتیم بود بوشان بگندیم و به چما بگندیم که حق به جانب کی بود همه منصفی که هر دو طرف ها تعیین داد جناب مولوی عبدالله صاحب آیی آخره چی قضاوت کن نو این مردم ها ما پدر چی بکنیم بحانه کنیم از ظهر بودا تا ای وحدی آخر ایشین مانا چین آیا ایشی مردم به شکست جناب مولوی حضرت اسلام صاحبی حمله نکنه اولا مثلا یک هفته پیش جناب شه چراغا به ما و به آی اطلاع داتا غیر از آی یک ماه پیش اطلاع تراری که بودتا تعهد دیگ بودتا و الان حدود یک هفته قبل که جناب مولی عبدالله صاحب آوتی آمادگی اعلام کتا که وقتی داتا شه چراغ ود رفتا نگوار آی اطلاع داتا که شنبه آینده تو متگل که ای قراره ما همه قرار سرا سواهی یادگی ساعت 10:30 صحبه که ما ادیت کرسته که دلگانا و آوازه باوجودی که اطلاع بودتا شما دیست که اثر نماز اذان موقع کم و که پیش یا اخلاصا ساعت 2:30 تقریبا همین موقعی حتی که آوازه بدا آ وقتی تا این وحدی رد و بدل بایی که مردم منندن اگه مردم مشکونه دیوان تو که ما بی خلوت بودی اون تمام مرحله آن آوازه ها همچون خلوت بود منو تیب بودی نه حبر بی اجاها نرسید یا وقتی که اطلاعی حبری به گوش دنیا رسته این دنیا مردم نتیجه هم با خبر بی بشکن و ایشی که این تو تا این حد اولا من گوشته که ما اصلا اگر چنانچه مولوی صاحب نه در جمع مردم روبرو ما باسته بنندی در وسط مردم و تی کتاب دلال پیش کنی ورنده هر چی حکم فیصله که به نفع من به ضرر من به نفع آیی به ضرر باید قبول کنی تر کنید قول و وعده ها و من مصر رو تو من اگر چنانچه در جمع مردم مولوی صاحب نه با من مناظره نکم و باحثه نکم من در خلوت با ای گپ نجنم و ممکنه همشی هم موت دل هم تصور کنو که شی یک دلیل راه فرار یا وادی شو از کن برابط بوانه جویی کنتی که آگندی که دلیلی نداری مدرکی نداری صحیح برای ای گپان که آی موتی رساله نوشتگان یا دیگ داده تگان اگر نه حق و پوشیده کنگی چیزی نه آوات نگوشی که از سال کتان الحق شیطانم اخرست من کتابی نوشته و به یک ادعی چو علماء همی تهمتی هم جده که چون منی حبرانش تاید نکتشا شیطان گونگا و چطور بی که آیوات در همین ردیف داخل بی تو ای حدیث و ایده براوت قبول بکن که حقا چه آدگی مردم پنهان بکن تو ما تنها یک حجره تو که مسدود بکن و بند بی حبران بکنی حالا که آوات گوشی که من حق بیان کتا مسئله شخصیه که بالفرض مثلا مسئله ایدگاه هی که چه درست هم گشتر آواز حد تولیگی که هی ایدگاهش بلا تشبیه پیشاب جاگه کتا آ کلمات من گشت نکنه رکی که بلوچی خالصی کلمات تا پیشاب کم که محرمانه تره پیشابش کتا ایدگاهش پیشاب جا کتا پاخانه جا کتا ای شخصی مسئله یا من چنوی همه ویدی خواهش کو که تو بیایش یا شخصا نگو من گفت بکنم اشتو نه من حق بیان کنم اما سیتان اندو ای اعلان کنم شورانی ایدگاه ای پیم کتا مسترا کتا من حق بیان کنم اگر آ حق بیان کنه گور آیا مروچی در جمع علما و عموم مردم ننده و مسئله حل کنه ایشی حقی خبری نه ای حق بات چیر دیگ بیبی چیه خود مردم من فکر کنه کافی منصفان قضاوت توانه تا حال حاضر بکنه مولو صاحب شکست درک کنه که در ایه شکست بارده و ایه دلیلی نیست که از عصر ساعت 2:30 بگیره تا ای وقتی که الان 6:30 نزدیک بوگه و قاصد هر روگی آگا آقای بخشدار روگی آگین دیگه مردم روگن منصفی مردم تو که بلند بسرا اعلان کنگن تو آیا هم ای وزر یارا گاهی گوشن که لوگی یا یه وقتی گوشن مسیط تو که هیچ کامه بی هم گوشن مسیط تا هیچ مردم ما مبی ایشی مقصد بزا همه گپ نکنگی آخر وچه در ظاهره که بزا آیا شکست قبول کتا فقط آیا قنات آب داشتا که اقرار بکن به زبان تصریحا و ما همی فهم تصور کنیم هر آقل شامی فهم تانیم ریشی شما تایین تا زوجه حسنه بودتا باز هم حسنه بکنه تا باز وقتا مشاهد داخل ما تا شش نیم نه بابا تا صبح ما داشته تا صبح ما داشته تا زمانی ما داشته که ما را وقت بگوشم این بره بی ما را بسته آمال پر رو با ایرندی چون نه حتی که ما نهان که ساده برمی حتی یه بری آی پیسا برام نگوره ما رنده چل در کپی حتی فیصله به نفع ضرر هر کس بو هم رو با حدا تا آی اگر شای لوتی که ما را پهج که در کم پیسر آیا نگوار ره بده نو ما چل در بی چی هم هم گوشم ما پیسر نرمی ابدا ما هی لگی بکل آی باش بلکه ده روز لگی دیست که من اشت واجهان گوشه که شما زود تبیه ما بخاطر این مردمان گرفتاری گوشه لحظی تاجر هم کاسب هم لحظی معلم هم مروسی کلاسانش بودی درسی مدرسانش دولتی مسئولیت تاثیر بودی هستن که حرف حقی گوش بداره ادا ما بخاطر اشت